NPO Radio 1. 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft aan het eind van de NAVO-top een persconferentie gehouden waarin hij onder meer vragen beantwoordde over zijn gezondheid. Hij zei dat hij het best gekwalificeerd is om Donald Trump te verslaan bij de presidentsverkiezingen. Ik doe dit niet voor mijn nalatenschap, maar omdat ik nog een klus af te maken heb, zei Biden. Steeds meer democraten vinden dat de president te oud en te verward is en vragen hem zich terug te trekken. Biden gaf toe dat hij soms namen door elkaar haalt. In de persconferentie noemde hij vicepresident Harris per ongeluk vicepresident Trump. En vlak daarvoor had hij in een toespraak de Oekraïense president Zelensky aangekondigd als president Poetin. Minister van Defensie Brekelmans heeft op de NAVO-top gezegd dat de productie van wapens en munitie sterk omhoog moet. Hij zegt dat het bondgenootschap nu veel doet voor Oekraïne, maar dat het niet genoeg is. Als we willen dat Oekraïne de oorlog wint en als we willen dat Oekraïne weer de overhand krijgt, zullen we meer moeten leveren, aldus Brekelmans. Ook premier Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp waren bij de top in Washington. De gemeente Den Haag kan de komende jaren asielzoekers, statushouders en daklozen huisvesten in een oud pand van het Haga ziekenhuis. De gemeenteraad heeft na een verhit debat ingestemd met de financiering voor het plan, waarmee ruim 26 miljoen euro is gemoeid. Er was afgelopen maanden protest onder omwonenden die bang zijn voor overlast. Den Haag wil vanaf volgend jaar juli in totaal 740 mensen opvangen in het gebouw en de opvang zou maximaal 7 jaar moeten duren. De gemeente kocht 2 leegstaande locaties van het Haga ziekenhuis eind vorig jaar met woningbouw als doel. Het weer vanuit het zuiden buien die zich in de ochtend naar het noordwesten uitbreiden. Het kan van tijd tot tijd flink doorregenen. Het wordt hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas op 7 oktober 2023 begon, loopt ook de spanning aan de Libanees-Israëlische grens hoog op. Hezbollah vuurt raketten af, Israël onderschept ze met hun Iron Dome. De vraag is, hoe lang gaat dit nog goed? Tussen aanhalingstekens natuurlijk. De situatie escaleert gestaag en de zorgen in het land nemen toe. Vandaag reizen we in vroeg af naar Libanon, een klein land met grote zorgen. Vroeg. Jan van Poppel. Een hele goede morgen. Dit is vroeg van vrijdag 12 juli. Al jarenlang leidt de bevolking van Libanon onder ernstige noodsituaties. Er heerst politieke instabiliteit. Veel gebieden zitten zonder elektriciteit en de COVID-19-pandemie verergerde die bestaande problemen. Ook zijn er steeds meer signalen dat het conflict tussen Hezbollah en Israël aan het escaleren is. De VN-vredesmissie UNIFIL doet er alles aan om de rust in die gebieden te bewaren. Maar wat is eigenlijk de oorsprong van deze conflicten? Wat is de rol van Libanon op het wereldtoneel en hoe staat het nou eigenlijk met dit kleine land in het Midden-Oosten? Daar ga ik vandaag over praten met Farah Kanaan, schrijver en journalist in Libanon. Goedemorgen, Farah. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor mezelf echoen, volgens mij nu niet meer, dus dat komt vast goed. Even kijken, wat is jouw band precies met het land, met Libanon? Mijn vader is hier geboren en getogen. Ah. Dus dat is de voornaamste band, maar ik woon ondertussen ook 6 jaar weer. Oké, je woont er 6 jaar weer. Of alweer, ja. Dus je hebt in Nederland. Ik ben geboren en getogen in Nederland. Ja. Okay, ja. Inmiddels woon je dus weer in Beirut dan, denk ik, in de hoofdstad. Precies. Ja, ja, okay. In Beirut. Oké, en daar is het nu een uurtje later, 6 uur. Libanon is natuurlijk een klein landje, hè, in het Midden-Oosten dat grenst aan Syrië en Israël. Als we erover lezen, dan is het voornamelijk oorlog en conflict, tenminste hier. Maar wat is Libanon voor een land, los van al die krantenkoppen? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Wat is Libanon? Libanon is vooral heel veel dingen, heel veel verschillende dingen voor heel veel verschillende mensen. Mm-hmm. Ik denk dat, laat ik het zo zeggen, ik ben nog nooit iemand tegengekomen, misschien 1 iemand die niet onder de indruk was toen ze hier kwamen. En daarmee bedoel ik mee, precies zoals je zegt, de meeste mensen kennen Libanon alleen maar uit het nieuws en dan op een negatieve manier. Yeah. Maar ja, voor veel mensen is het gewoon, zeker als er geen spanningen zijn en geen oorlogsdreiging zoals nu, is het gewoon een mooie mediterrane stad. Het werd vroeger natuurlijk voornamelijk vergeleken met Parijs. Ik zie het meer als Napels, soort Napels. En wat is het verschil tussen Parijs en Napels hier? Wat bedoel je daar precies mee? Gewoon Napels is meer. Hoe moet ik het zeggen? Het heeft iets... ik denk dat Parijs meer populair is. Iedereen wil naar Parijs. Mm-hmm. En Napels zat altijd een beetje in het verdomhoekje. Bij Italianen zelf. Ja, maar stiekem is het even mooi. Zelf, precies, ik ben zelf ook half Italiaans. Dus het is, er werd altijd gedaan van... ja, dat is een beetje zo'n maffiaplek. En dat is gevaarlijk. En er werd altijd voor gewaarschuwd. Dan moet je niet doen, terwijl het echt een prachtige stad is. Ja. En dat heeft Libanon, die reputatie heeft Libanon natuurlijk ook. Weet je, Hezbollah en dit en eng en moslims. En al. Weet je wel, terwijl het is een hele multiculturele cosmopolite stad. Ik moet ook heel erg toegeven dat ik kon er ook niet zo goed een beeld bij krijgen... van wat voor land het nou precies is. Nu, als je dan gaat googlen, heb je natuurlijk nog steeds geen goed beeld. Maar in ieder geval zie je dan allemaal foto's. En het is een prachtig land, prachtige natuur, prachtige stad. Volgens mij ook Beirut. Het is echt, in ieder geval op de foto's adembenemend mooi. Jij woont er, dus als jij het zegt, dan geloof ik je. Nu zeg je natuurlijk ook in een bijzin net van ja... als er geen conflict is, of als er geen dreiging is. Ik las deze week in de NRC over de VN-vredesmissie... op de grens tussen Libanon en Israël. Hoe gespannen is die situatie daar op dit moment? De situatie is heel gespannen. Het is, ik zal het even illustreren met een hele leuke anekdote over een Facebook-post die viral ging. Mm-hmm. Er was een expat. In Libanon heeft een van de grootste diaspora's in de wereld. Dus zeg maar, er wonen veel meer Libanezen buiten Libanon dan in Libanon. Ja. En die vroeg zich af. Op Facebook, is het een goed plan om terug naar Libanon te komen deze zomer? En toen reageerde iemand daarop, volgens Twitter niet, maar volgens Instagram wel. En dat illustreert, weet je, op Twitter is het dan... oh mijn god, er komt morgen een oorlog. En elke keer dat je een sonic boom hebt, dus zeg maar dat je voelt zeg maar het nadreunen van Israëlische raketten... dat hoor je tot in Beirut. Dus ook al is het in het zuiden. Elke keer raakt iedereen op paniek. Oh mijn god, er komt een oorlog, dit en dat. Terwijl op Instagram zie je allemaal mensen die aan het clubben zijn. Lekker naar het strand, lekker drankje doen, lekker dit. Dus het is gewoon heel dubbel. Dus aan de ene kant is die oorlogsdreiging heel reëel. Weet je wel, dat kan elk moment losbarsten. Aan de andere kant wordt er natuurlijk achter de schermen gewoon allemaal deeltjes gesloten. En... ook al zien heel veel mensen Hezbollah als een of andere enge militie. Het is gewoon een verzetspartij die ook gewoon niet wil dat het hele land in een oorlog wordt gesleept. Ja. Niet alleen omdat Libanon zich dat gewoon niet kan veroorloven. Maar, niemand wil vermoord worden natuurlijk in een oorlog. Maar zij zullen dan overal de schuld van krijgen. Ja. Dat hebben jullie gedaan. Ja, dat is natuurlijk ook best wel een complexe situatie. Sowieso Hezbollah, wat is dat nou precies? Daar komen we zo ook wel over te spreken. Maar je zegt eigenlijk van de situatie is gespannen. Beirut ligt natuurlijk ook niet in het zuiden van het land. En zelfs jullie horen die inslagen, of in ieder geval de onderscheppingen van die raketten van Israël. Wat doet dat met jou als persoon die 6 jaar lang nu in het land weer woont, zoals je net zei? Dat lijkt me ook wel heftig. Ja, weet je, ik ben op een heel goed moment teruggekomen. Mm-hmm. Dat bedoel ik dan sarcastisch. Ik heb het hier prima naar mijn zin. Ik hou zielsveel van dit land. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk gewoon sinds... Dus ik ben in 2018 aangekomen. In 2019 waren er opstanden, dus van het volk, volksopstand. Ja. Ook door sommigen een revolutie genoemd, vrij kortdurend. Daarna begon een zware economische crisis die eigenlijk alleen maar verergerd is. Mm. In 2020 was er de ontploffing aan de haven. Die heeft in Nederland ook heel veel aandacht gehad. Dus ja, het is... en daarna... Ja, nou ja, die economische crisis duurt maar voort. En vervolgens kwam de oorlog in Gaza. Dus waardoor het alles weer op scherp staat. In ieder geval qua een mogelijke oorlog. Nou, volgens dus mij hebben we eigenlijk non-stop. Ja, precies. Non-stop zeg je. En volgens mij heb je ook genoeg meegemaakt de afgelopen 6 jaar... waar we het komende uur over kunnen praten. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio... en heb je vragen aan Farah, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Jan van Poppel. Ja, Farah. Libanon is natuurlijk niet altijd onafhankelijk geweest. Zoals zoveel landen. Misschien ook goed om even de geschiedenis in te duiken. Ze vielen onder het mandaat van Frankrijk, hè, Libanon. In 1943 werden ze onafhankelijk van dat land. Hoe is die onafhankelijkheid precies verlopen, dat proces? Ja, de Fransen die hebben eigenlijk de macht aan de christelijke Maronieten gegeven. Die waren, ja, waren een kleine meerderheid destijds. En zij waren zeg maar de elite in het land. En de Fransen die wilden natuurlijk ook gewoon die band met de Maronieten warm houden. Gewoon om, ja, weet je, dezelfde soort, dezelfde religie, dezelfde soort cultuur dan in hun ogen. De Maronieten waren heel erg gericht op Frankrijk, spraken ook allemaal Frans, et cetera, Frans opgeleid. Dus weet je, dan hadden ze ook natuurlijk ogen en oren in dit gebied. Maar wat er dus gebeurde is dat de moslims, en er werd een steeds grotere groep, en die werden dan voor hun gevoel heel erg weggezet. Ze hadden sowieso minder macht. Dus zeg maar de macht van de Maronieten was dan dus ook echt institutioneel. Dus zij waren degene die gewoon eigenlijk alles bepaalde. En op een gegeven moment, de moslims, die hadden op een gegeven moment zoiets van, ja, hallo, we hebben ook wat te zeggen. Wij zijn, je kunt ons niet de les lezen. En dat was gewoon oneerlijk. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet een houdbaar systeem. Nee, zeker gewoon, niet als de meerderheid van je bevolking natuurlijk islamitisch is. Nou, het werden dus steeds meer. Dus het was op zich destijds een soort bijna gelijk, of een ietsje grotere meerderheid van de christenen. Maar ja, of je die volkstelling serieus mag nemen, ja, dat weet ik ook niet. Ik bedoel, er is ook in Libanon ook geen volkstelling meer geweest sinds de jaren 20. Oh. Dus dat is met reden. Omdat anders daaruit zou komen dat bepaalde groepen toch nog groter zouden zijn dan andere groepen zouden willen. Is dat in jouw ogen dan om die institutionele macht die je net beschrijft in stand te houden? Nou, ondertussen is, na de burgeroorlog kwam er een nationaal pact, waardoor die machtsverhoudingen weer wat bijgesteld zijn. Je hebt dus nu de helft van de regering moet christen zijn en de andere helft moslim. Ja. Dus wat absurd is, want dat zou natuurlijk niet via religieuze lijnen moeten lopen, maar helaas is dat in het land wel zo. Ja. En even terug naar die onafhankelijkheid, hè? Want een land wordt dan onafhankelijk. Wat deed dat met Libanon? Ja, wat je dus kreeg is dat ik zou eigenlijk willen zeggen, van hoe ik het land ken, is dat het nog steeds niet afhankelijk is, onafhankelijk is. Er zijn nog steeds dezelfde landen die een vinger in de pap hebben in Libanon, en ondertussen ook weer nieuwe spelers. Dus Frankrijk bemoeit zich nog steeds met Libanon, Amerika heel erg. Dan heb je ook de Arabische landen zoals naar Saoedi-Arabië. Die steunt dan vooral de Soenitische partijen als het gaat om verkiezingen, maar ook gewoon machtsverhoudingen. Dan heb je natuurlijk Hezbollah, wat gesteund wordt door Iran, et cetera, et cetera. Dus onafhankelijk, nee. Libanon is alleen in naam een onafhankelijk republiek. Maar het is zeker niet onafhankelijk. Ja. En vandaag is het dan precies 18 jaar geleden dat die Israëlisch-Libanese oorlog begon. Maar dat is ook niet de enige oorlog die Libanon heeft doorgemaakt. Je noemde hem net zelf ook al een burgeroorlog, waar we het zeker over moeten hebben, denk ik, om de situatie nu zoals deze is goed te begrijpen, is die van 1975 tot 1990. Eigenlijk een tijd na de onafhankelijkheid. Wat gebeurde daar precies? Wat er gebeurde, dus zeg maar in 73 al, vond er toen confrontatie plaats, een behoorlijk gewelddadige confrontatie tussen regeringsmilities en de Palestijnen van PLO. De Palestijnen waren natuurlijk in Libanon, omdat na de Nakba in Palestina zijn heel veel Palestijnen verdreven. En ja, Libanon is natuurlijk het buurland. Ja. Dus er kwamen heel veel hier terecht. En toen hebben veel Palestijnen zich verenigd. Verschillende verzetspartijen, Palestijnse verzetspartijen onder de paraplu van de PLO. Die kregen op een gegeven moment ruzie met de christelijke falangisten, dus de falangistische partij. En ook weer andere islamitische partijen. En dat is toen gewoon helemaal ontploft. En toen was er dus sprake van een burgeroorlog. Ja, dat klinkt ook een beetje als ruzie met iedereen, zeg maar. Absoluut. Het is ook... Ja, het is bijna een soort grap hier. Ik bedoel, zelfs de mensen die het hebben meegemaakt... kunnen je niet precies navertellen wie op welk moment ruzie had. Want dat ging echt soms van dag tot dag. Mm-hmm. En soms van uur tot uur qua allianties. Wie was weer vriendjes met wie? Wie haatte die wie? Wie ging die afslachten? Het is echt een van de meest ingewikkelde oorlogen ooit, zou ik willen zeggen. Maar ook een burgeroorlog die 15 jaar duurt. 15 jaar is echt wel echt lang. Hoe mm-hmm. kan dat dan dat zo'n lang proces is geweest? Totdat er weer vrede gesloten werd? Nou, het was natuurlijk ook zo... Kijk, het was 15 jaar, maar je had gewoon oplevingen steeds. Dus je had... dan ging het... Kijk, als je bijvoorbeeld... Mijn vader is hier woonde gewoon nog in Libanon toen de oorlog uitbrak. En die zei, het was echt niet elke dag oorlog. Zo voelde het niet. Je had soms gewoon periodes van relatieve rust. En dan bam, was er weer ergens een afslachting. Of was er weer een opleving van weet je, qua heftigheid. Dus het was niet 15 jaar lang non-stop. En het was ook steeds tussen verschillende partijen, waardoor dan andere partijen zich er wel mee bemoeiden, maar die waren dan niet, zeg maar, de hoofdrolspeler. Dus ja, zo heeft het zo lang kunnen duren. En zoals ik al zei, kijk, Libanon, alle partijen in Libanon worden natuurlijk gesteund vanuit een buitenlandse entiteit. Dus hoe kan het zo lang duren als die wapens steeds worden geleverd? Ja, en er is geen duidelijke winnaar, dan blijft het maar voortduren. Ja. En die support van andere landen, die was er toen dus ook al? Ja, absoluut. Want Libanon is natuurlijk een heel klein landje. Ja. Het produceert bijna niets. En het heeft een hele strategische ligging. Het is aan zee, je hebt de bergen. Ook nog eens, je hebt het is een hele multiculturele bevolking. Dus iedereen wil de ogen en oren in Libanon hebben. En natuurlijk, we hebben van verschillende kanten interessante buren, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus iedereen wil gewoon een vinger in de pap in dit land. Mm-hmm. Die burgeroorlog die heeft er onder andere ook voor gezorgd, tenminste zo las ik ter voorbereiding van deze uitzending, dus correct me if I'm wrong, maar die heeft er ook voor gezorgd dat Hezbollah is ontstaan als verzetspartij. Wat is dat eigenlijk voor partij? Want die naam horen wij natuurlijk ook hier in Nederland vaak in de media voorbij komen. Ja, Hezbollah is ontstaan niet zozeer door de oorlog, maar door Israël. Hm. Dus zeg maar, Israël die heeft op een gegeven moment Zuid-Libanon bezet. En Zuid-Libanon, daar wonen ook christenen, maar het is voornamelijk een Sjiïtisch gebied, dus Sjiïtische moslims. En als jouw land wordt bezet, dan kom je daar tegen in opstand. Dat is vrij normaal. Ja. En dus daaruit ontstond dan de Hezbollah-verzetspartij. Mm-hmm. Die was gewoon een hele gedisciplineerde partij. En kreeg ook steeds meer macht. En op een gegeven moment... hielp ook het emanciperen van de Sjiïtische moslims. Ja. Want ze hadden gewoon steeds meer voor het zeggen ook, weet je wel. In de zin van, ze waren niet, ze lieten zich niet de les lezen door de elite in Libanon. En op een gegeven moment, dan word je dus ook steeds zelfverzekerder als bevolkingsgroep, et cetera. Die groep werd steeds groter, ze kregen steeds grotere aanhang. En nu zijn ze dus ook politiek actief. Dus je hebt, zeg maar, de politieke tak van Hezbollah en je hebt de militaire tak. Hm. Want is het dan een politieke partij of een terroristische organisatie? Want ik in jouw verhaal klinkt het als een politieke partij, maar als ik erover lees, klinkt het ook vaak als een terroristische organisatie. Sowieso zou ik het woord terroristisch weglaten. Okay. Dus heb ik sowieso... niet vanwege jou, maar gewoon... kijk, dat is natuurlijk heel strategisch. Hè? Ik bedoel, de media noemt het een terroristische organisatie. Mm-hmm. Vooral Amerika, vooral het Westen. Het is een verzetspartij. Ja. En voor hun aanhangers is het een verzetspartij. Hetzelfde kun je zeggen over Hamas. Ja. Bedoel, Hamas wordt ook een terroristische partij genoemd. Mm-hmm. En in de ogen van veel Palestijnen is het gewoon een partij die zich verzet tegen bezetting. Net zoals dat dan het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog was ook geen terroristische partij. Het was een verzetspartij. Mm-hmm. Dus dat is belangrijk om dat te benoemen. Want kijk, het woord terroristen, dan hebben mensen daar gewoon allemaal beelden bij. Het is gewoon een groep een politieke partij ook. Ja. Die aanhang die zij hebben is zo sterk omdat zij ook een gat dichten wat de staat heeft gecreëerd. Dus de staat is compleet afwezig. Nou, wat doet zo'n partij heel slim? Die zorgt ervoor dat ze hun mensen dingen bieden die ze niet van de staat krijgen. Of het nou hulp is, financiële hulp, allerlei mogelijkheden, via baantjes verkrijgen, weet je wel. Dus het is niet dat mensen zeggen van, oh, wij houden van Hezbollah omdat ze wapens hebben. Nee, ze hebben het gevoel, deze partij doet iets voor ons wat onze staat niet doet. En dat is trouwens overal zo in Libanon. Ja. En daarom hebben veel politieke partijen die vaak gelinkt zijn aan de religie, die hebben ook zoveel invloed onder de mensen, omdat de mensen zoiets hebben van, ja, ons kent ons. Onze staat is compleet nutteloos, gewoon een maffiastaat. De enige mensen op wie wij kunnen bouwen zijn onze leiders. Ja. En daarmee bedoelen ze dus de leiders van de politieke partij die overeenkomt met hun religie. Ja, dus eigenlijk zeg je die, je noemt het woord maffiastaat, dus eigenlijk zeg je van, door die politieke instabiliteit of het niet gehoord worden door je eigen regering, krijgt een partij als Hezbollah eigenlijk de ruimte om hun gedachtegoed en ja, die ruimte wat betreft financiële hulp, maar misschien ook maatschappelijke hulp en dus ook bescherming in dit geval. Militaire bescherming, krijgt daardoor eigenlijk meer ruimte in dat land. Ja, precies. Dat geldt dus voor alle groepen. En in het geval van Hezbollah is gewoon het verschil dat Hezbollah heel machtig is. Het is en natuurlijk de steun heeft van Iran. Onder andere dat. Het is ook gewoon de meest... volgens mij is het de meest zwaar bewapende militie in de wereld. En dan heb ik het dus niet over... niet over de politieke leger, tak, leger, maar... Ja. Het leger, maar gewoon als militie. Het is natuurlijk een heel klein landje. En zo groot is de militie niet. Maar relatief gezien heel zwaar bewapend. Ja. Heeft het ook bewezen aan Israël. Van wat ze daar kunnen aanrichten. En dus niet alleen qua wapens, maar ook qua technologieën. Ja. Dus ze hadden een paar weken geleden hebben ze een video gepubliceerd waarin gewoon allemaal... waarin ze lieten zien hoe ver hun drones konden reiken tot aan Haifa. Ja. Van zo ver komen wij. Dit hebben wij, dit kunnen wij gewoon allemaal. Haifa in Israël dus. Ja. Ja, ja. Nu lezen wij natuurlijk, daarom hebben we het erover ook. Nu lezen we die naam Hezbollah vaak. Volgens mij is het goed dus dat je dat verschil ook aangeeft. Hè? Dus het is niet een terroristische organisatie, het is een verzetspartij. Nu horen we het elke week wel weer eens de afgelopen weken. Wat is er nou precies aan de hand waardoor wij zoveel horen over Hezbollah in dat hele conflict met Israël? Wat speelt er nu? Dus vanaf 8 oktober, dus de dag na de aanval van Hamas, ging Hezbollah zich er ook mee bemoeien. En ging dus... Ja, is eigenlijk sindsdien in een dagelijks kat-en-muisspel verwikkeld met Israël. Ja. Dat heeft verschillende redenen. Het zijn aardsvijanden. En ik wil ook heel duidelijk hier stellen, niet alleen Hezbollah heeft een vijandige kijk op Israël. Libanon als staat erkent Israël niet eens. Dus het is niet zo dat alleen Hezbollah problemen heeft met Israël. Het is heel Libanon. Dat zit vrij diep geworteld, zeg maar. Dat zit heel diep geworteld. Ik bedoel, ze hebben Libanon bezet. Ze hebben Libanon plat gebombardeerd in 2006 nog. Ja. De leiders van Israël, of het nou Netanyahu is of Smotrich of allemaal... om de dag, moet je maar eens voor de grap opzoeken, want het is namelijk best wel heftig, zeggen gewoon doodleuk, oh, wij gaan Libanon terug bombarderen. Ja. Naar het stenen tijdperk. Ja, ik hoorde toevallig deze week een interview bij de collega's van BNR, waarin letterlijk werd gezegd dat Israël de invasieplannen voor Libanon alweer klaar heeft liggen. Ja, maar echt letterlijk. Ja. En dat gaat heel diep, want volgens, als je echt... En dat nemen ze heel serieus. De Israëliërs nemen het idee van groot Israël en wat God hun beloofd heeft, en et cetera. Nemen ze heel serieus. En daar hoort een groot deel van Libanon bij. Ja. Dus als zij echt hun zin willen hebben, dan moeten ze ook Libanon bezetten. Ja, en vandaar dus dat Hezbollah, dat kat-en-muisspel direct is begonnen eigenlijk. Het is deels qua hun eigen problemen met Israël en wat er tussen hen heeft afgespeeld. Mm-hmm. Het feit dat inderdaad dat er wordt gedreigd dat ze het zuiden weer gaan innemen. Dus je hebt ook, de kolonisten die zeggen, weet je, herover Zuid-Libanon weer, dat behoort ons toe. Dus ze hebben zoiets van, wacht even. En een Hezbollah als deel van hun politieke en religieuze overtuiging, ziet het als haar taak om Palestina bij te staan. Ja, want voelen de Libanezen zich verbonden met de mensen uit Gaza bijvoorbeeld? Nou, dat verschilt per Libanees. Ja. Per groepering. Laat ik het zo stellen, voelen de aanhangers van Hezbollah zich verbonden met de mensen in Gaza? Absoluut, absoluut. Ideologisch, maar ook, ja, het is natuurlijk sowieso. Kijk, het is grappig, want kijk, Hezbollah zijn Sjiïtische moslims en de Palestijnen Soenitisch. En dat zijn natuurlijk ook best wel gecreëerde tegenstellingen door politieke machten. Mm. En, toen mijn vader klein was, zei, die hadden we dat helemaal niet, Soenitisch, Sjiïtisch. Niemand had. Het stond wel. Maar er werd niet. Het stond natuurlijk wel, want de religie is wat die is. Maar er werd niet over gepraat. Nee, dat verschil was niet zichtbaar. Als je met elkaar aan de koffie of de thee zat. Ja. Dan had je het gewoon eigenlijk. Ja. Ik moet wel daarbij zeggen dat mijn vader in Beirut is opgegroeid. Hm. Kijk, in een stad. Kijk, je zult in Amsterdam zijn de verhoudingen ook anders dan op het platteland. Snap je? Maar het was gewoon iets. Hij zei dat het gebeurde pas tijdens de oorlog. Dat was, je bent mijn vijand. Weet je, dat wist ik helemaal niet. Zo. Dus. Wat bizar eigenlijk dat gecreëerde tegenstellingen zijn dan. Dat mensen dat initieel eigenlijk niet doorhebben. Ja, niet doorhebben. Het is gewoon, kijk, een religie is iets persoonlijks. Het is iets van, doorhebben ze ook niet het goede woord trouwens. Tijd. Maar ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Maar ik heb nu geen tijd om het verschil uit te leggen tussen Soenitische islam en Sjiïtische islam. Nee. Hetzelfde boek. Mm-hmm. Dat is gewoon, laten we zeggen, 90%. Yeah. 90% van de dingen waar ze in geloven is hetzelfde. Yeah. Maar dan heb je gewoon een bepaalde verschillen nog over het belang die ze bepaalde mensen toedichten in de religie. Maar je zegt eigenlijk dat verschil was er vroeger niet. Dat is een gecreëerde tegenstelling. Je noemt net ook dat de Hezbollah Sjiïtisch is, klopt dat? Ja. En dat de Palestijnen vaak Soenitisch zijn, dat is dus ook een tegenstelling. Ja. Maar toch steunen die elkaar. Ja, dus Palestijnen, gewoon de moslims zijn daar Soenitisch. En je hebt natuurlijk ook veel christenen. Ja. Dat wordt altijd heel makkelijk vergeten als het gaat om steun uitspreken voor Palestijnen. Ja. Ik noem het ook altijd de OG-christenen, weet je wel, de originals. Ik bedoel, Jezus komt uit Bethlehem. Dat ligt in Palestina. Ja. Dus het is wel heel grappig om te zien, vooral in het Westen en door christelijke partijen, ook in Nederland, dat er ineens geen steun is voor de christenen daar. Terwijl ik denk, goh, maar dat zijn toch jullie vrienden? Anyway. Dat even terzijde. Dat is dus wat ik bedoel. Kijk, we zijn hier niet naïef. Heel veel steun voor bepaalde groepen, voor bepaalde mensen, is natuurlijk ook strategisch. Ja. Dus Hezbollah, ik geloof echt wel dat Hezbollah als partij, en voornamelijk hun aanhangers, dat die echt de Palestijnen steunen. En wat de Palestijnen al bijna 80 jaar wordt aangedaan, is natuurlijk ongelooflijk, gewoon hartverscheurend. Dus ik geloof dat ze gewoon gevoelsmatig leven ze met ze mee. Maar het is natuurlijk ook strategisch. Ik bedoel, de aardsvijand van Hezbollah en ook gewoon van Libanon is natuurlijk dit land, wat in deze staat, die hier gewoon ineens is neergezet met mensen die hier gewoon niet vandaan komen. En sindsdien zijn er gewoon natuurlijk problemen van alle kanten, want het is gewoon onnatuurlijk. Ja. En tijdens het Ottomaanse Rijk en daarvoor, Libanon is een heel klein landje, Palestina is ook relatief klein. Er was gewoon heel veel contact tussen de mensen. Het werd ook niet gezien als... Kijk, toen had je zeg maar Syrië, Libanon, Palestina. Dat was gewoon eigenlijk één. Ze spreken hetzelfde dialect, ze hebben dezelfde cultuur. Als je kijkt naar Libanezen, Palestijnen en Syriërs... die lijken veel meer op elkaar dan welke van die landen dan ook. Als je die vergelijkt met bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Is heel anders, heel andere cultuur... Ook qua landen lijken gewoon heel veel op elkaar. Qua natuur, qua alles. Mm. Dus die band is er altijd geweest. Zuid-Libanezen die gingen gewoon naar de markt in Palestina. Ja. Snap je? Dat waren gewoon buren van elkaar. En die leefden gewoon ook gewoon naast elkaar. Hun leven, ze hebben heel veel mensen. Je zegt eigenlijk dat is nu opgedeeld en uit elkaar getrokken. Ja, en dat is eigenlijk onder andere toen gedaan door de Europeanen. Ja. Wat natuurlijk ook als voedingsbodem kan werken voor die onvrede... en voor die situatie zoals die nu eigenlijk ontstaan is. Die vijandige situatie. Absoluut. Ja. Dat zijn het. Ik bedoel, die grenzen die zomaar lukraak zijn getrokken... Ja. Dat mensen ineens dus hadden, oh, hoor ik hierbij? Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel absurd. Zou je de situatie zoals die nu is... Hè? Dus Hezbollah is dat kat-en-muisspel met Israël aan het spelen. Dat is gestaag aan het escaleren. Volgens mij kunnen we dat wel zo stellen. Zou je zeggen dat Libanon nu in oorlog is? Absoluut. Ja? Ja. Want ik denk dat veel mensen van buitenaf het... nog niet zo zien, namelijk. Sterker nog, niet alleen mensen van buitenaf zien het zo... mensen binnen Libanon zien het zo. Hm. En ik vind dat heel goed illustreert... hoe de verhoudingen binnen Libanon liggen. Het feit dat Libanezen zien dat er al nu rond de 450 mensen in het zuiden zijn vermoord... sinds 8 oktober, hm. Dat is niet niks... Nee. En die dan gewoon zeggen, nee, er is geen oorlog. Of de oorlog moet nog komen, of we wachten op een oorlog. Nee, het is oorlog. Ik bedoel, het is een staat van oorlog. Het feit dat wij sonic booms horen tot in Beirut. Het feit dat er verschillende grote steden, dat daar aanslagen zijn geweest. Er is een Hamas-commandant door Israël vermoord in een buitenwijk van Beirut. De hoofdstad. Ja. Dat gewoon überhaupt heeft kunnen gebeuren. Kijk, Hezbollah stelt zich heel strategisch op. Zij hebben niet op een extreme manier wraak genomen. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat zij gewoon hun netwerk, hun bolwerk zijn binnengedrongen. En gewoon een Hamas-leider hebben omgelegd. Ja. Normaal zouden zij daar gelijk op reageren, weet je wel. Maar ja... Zij proberen zich gewoon in te houden van... op lange termijn is dit gewoon geen goed idee. Libanon, gewoon ook afgezien even van het feit van de mensen die zouden omkomen... Libanon zit in een van de ergste economische crisis in de wereld. Ja, daar gaan we het zo ook nog wel over hebben, denk ik. Maar ja, inderdaad, ja. Ja. Maar dat betekent dus dat, want ik wilde eigenlijk vragen van... ben je bang voor escalatie? Is die escalatie niet al lang begonnen? Ja, het kan natuurlijk veel erger worden. Ja. En escalatie, ja, kijk, het is natuurlijk... wij kunnen er niks aan veranderen als Libanezen. Mm-hmm. Het ligt in handen van... Hezbollah heeft die macht, uiteindelijk. En dan vooral de leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah. En wij weten niet wat zich allemaal achter de schermen voordoet. Ja. Dus er worden allemaal deeltjes gesloten door iedereen. Iedereen probeert het ook echt... Ja. Rustig te houden. Hè? Amerika. Kijk, Amerika zal altijd achter Israël staan. Israël is degene die het bepaalt, uiteindelijk. Als Israël een oorlog wil, dan komt die oorlog. Nou, er is één partij die op dit moment en al eigenlijk nog een hele lange tijd de vrede probeert te bewaren. Al sinds 1978, want toen werden de United Nations Interim Force in Lebanon opgericht, UNIFIL. Zij patrouilleren nog steeds in het zuiden van Libanon. Ik las er toevallig deze week een lang artikel over in de NRC, hoe zij dan precies die vrede proberen te bewaren, soms tegen beter weten in. Hoe doen ze dat precies? Want lukt dat? Nou ja, ik bedoel, geen disrespect naar de UNIFIL toe. Mm-hmm. Maar ik denk dat het niet in de handen van UNIFIL ligt. Mm. Snap je? In de zin van, waarom niet? Zoals ik al zei, het is uiteindelijk... zijn hier twee partijen, dat is Israël... En dat is Hezbollah. En als één van de twee wil dat het escaleert, dan gaat het escaleren. Dan zal Unifil geen bal uitmaken. Ja. Kijk, natuurlijk, zij zijn daar. En zij. Kijk, Libanon, een deel waarom Unifil überhaupt daar gestationeerd is, is natuurlijk ook een soort goodwill van Libanon, ja, naar het Westen toe. Van kijk naar ons, wij willen de hulp van de VN, wij vertrouwen jullie, et cetera. Een heleboel is gewoon ook, weet je wel, acteerwerk. Zo, ja, van. Maar zij weten ook wel dat u die veel. Weet je wel, als de oorlog echt uitbreekt, mm-hmm, dan zullen zij helemaal niks, geen vrede kunnen bewaren, hoor. Nee. Daarvoor zijn de spanningen veel te hoog. Ja. Maar aan de ene kant, weet je, ik ben daar geweest, ook aan de grens. En ja, je ziet dan allemaal van die witte trucks en er staat dan UN op en zo. En dan, ja, goed. Het is, ja. Ze zijn er en ze verdienen ook heel veel geld. Dat is heel leuk voor ze. Okay, ik proef ook een beetje cynisme in je antwoord. Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Er is heel veel cynisme naar de VN toe hier in Libanon. Ja. Het is natuurlijk ondraaglijk voor mensen die. Maar je zou ook kunnen zeggen dat hoe je dat nu uitlegt, snap ik het cynisme. Maar je zou ook kunnen zeggen van ja, het is toch goed dat die UNIFIL forces er zijn. Ja, ik bedoel, ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is altijd, ja, goed. Zoals ik al zei, ik ben heel cynisch. Ja. Ik heb ook met eigen ogen gezien wat veel VN-mensen, hoe ze zijn, wat ze doen en wat ze vooral niet doen. Hoe schandalig veel ze verdienen ten opzichte van de lokale bevolking. Terwijl ik denk, zoveel doe je niet. Je hebt best een leuk leven hier. snap je? Dus, en dat cynisme is niet gebaseerd. Dat is echt wel gebaseerd op iets wat ik met eigen ogen heb gezien. Ja. En dat gevoel heerst onder heel veel mensen hier. Ja. We hebben volgens mij een goed beeld gegeven van dat oplaaiende geweld en hoe dat tot stand is gekomen en nou ja, wat dat precies gaat betekenen. Zometeen gaan we het ook nog hebben over een andere crisis die het land thuis, of eigenlijk moet ik zeggen twee crises, namelijk die economische crisis die je net ook kort even aanhaalde en de vluchtelingencrisis. Er komen ook een paar mooie vragen binnen in de NPO Radio 1 app, dus die ga ik even aan je voorleggen. Vragen. Want Amine die vraagt, als ik Al Jazeera volg, lijkt het alsof er elk moment opnieuw oorlog uit kan breken. Ervaar jij dat zelf zo in Beirut? Dus op persoonlijk niveau, vraagt Amine. Dat vind ik een hele mooie vraag van Amine. En dat is ook, aan de ene kant moeilijk uit te leggen, aan de andere kant makkelijk. Moeilijk om dat uit te leggen aan mensen in Nederland. Het is een soort dubbel leven. Oké, het is van dag tot dag merk je het niet. In Beirut althans. Kijk, als ik in het zuiden zou zitten, zou ik het wel merken, maar dan zou ik de hele dag door dreunen horen, weet je wel. Dus, maar dat is in Libanon minder, veel minder. Mensen gaan gewoon door met leven, je moet gewoon werken, je moet gewoon je boodschappen doen. Weet je, dus het is terwijl, kijk, wij kijken dat ook op Al Jazeera. Dus wij hebben, of andere media, wij hebben zoiets van elke dag wordt die dreiging ook uitgesproken. Ja. Voornamelijk door Israël, maar ook natuurlijk als reactie daarop door Hezbollah. Van oké, kom maar, weet je wel, wil je een oorlog? Oké. Dus het is gewoon constant. Bestaat er een stukje nuchterheid onder de mensen als het gaat om het uitbreken van zo'n oorlog? Ik denk meer dan nuchterheid. Kijk, als je als volk zoveel hebt meegemaakt, ben je niet zo snel onder de indruk. En ik kan dat illustreren met iets wat ik vorige week heb meegemaakt. Ik ging naar de zee in Zuid-Libanon, in Soer. Dat is in het Nederlands denk ik Tyrus. Een hele mooie oude stad in het zuiden. En wordt gretig bezocht in de zomer. Mm. Meestal door allerlei Libanezen, dus uit het hele land. Waarom? Omdat het een van de schoonste zeeën is in het land. Dus zeg maar, heel veel delen van de zee hier zijn enorm vervuild, maar daar is hij relatief schoon. Ja. Het is gratis. Je kunt gewoon naar het strand zonder voor een hele dure beachclub te betalen, wat normaliter wel overal zo is. Dus mensen gaan daar graag naartoe. Het is gezellig, hele leuke mensen. Maar nu zijn mensen dus steeds banger om te gaan vanuit de rest van het land. Dus een vriendin van mij zei, kom, we gaan. En die had namelijk net als ik de overtuiging, die mensen in het zuiden lijden al zoveel. Er zijn meer dan 100.000 mensen hebben moeten vluchten uit het zuiden door de constante aanvallen. Dus die zijn naar Beirut gevlucht of andere delen van het land. Hebben hun hebben en houden moeten pakken, alles achter moeten laten daar. Dan heb je die constante dreiging waar ze onder leven, de mensen die zijn achtergebleven. En dan krijg je dus ook nog een hele grote groep mensen die niet meer naar je stad komt of naar je gebied. Ja. Waardoor ze dus heel veel toerismeinkomsten kwijtraken. Dus dan worden ze nog harder geraakt. Dus het enige wat je kan bijdragen nog als Libanees, als steun, is in ieder geval daar naartoe blijven gaan. In ieder geval geld uitgeven daar, weet je wel. Dus wij zijn daar naartoe gegaan. En we liggen op het strand en op een gegeven moment hoor je dus gewoon zo'n sonic boom. Hè? Dus het na-effect van zo'n bombardement van Israël. Nou echt, het was alsof het in mijn oor was. Ik had het dus wel eens hier in Beirut gehoord, maar dan was het gewoon meer in de verte. En nu was het echt boom, boom, zo. En ja, ik kan het je niet uitleggen wat er op zo'n moment gebeurt, maar ik dacht gewoon van, oh, oké. En wat gebeurt er? Iedereen op het strand begint te klappen, te zingen, weet je wel? En het is een soort, ja, dat klinkt absurd, maar ze hebben gewoon zoiets van, ja, gewoon zo'n overtuiging van, wij laten ons niet klein krijgen. Jullie maken ons niet bang. Dit is niks. We hebben al zoveel meegemaakt. En dat is gewoon, dat is gewoon echt een spirit, die kun je gewoon niet breken, weet je? Yeah. Dus ja, het is gewoon heel absurd en hilarisch tafereel, maar als je er gewoon ietsje langer over nadenkt, was dit gewoon een bomaanval of een aanval. Ja, en als je dit zo vertelt, het kippenvel staat om mijn arm. Ik kan het me niet eens voorstellen dat je op het strand ligt en dat je dan denkt, oh, oké, en begint te klappen. Dat is, ja. Ja, nou ja, sterker nog, mijn vriendin die kreeg een notificatie op haar app. Zij is ook journalist. En zij zei, oh, er was net een aanslag in Naoura. Naoura is echt aan de grens, grensovergang. En ze zei, oh, we keken op en we konden gewoon de donkere wolken konden gewoon zien van de aanslag. Gewoon vanaf waar wij zaten, zagen we dus gewoon de aanslag eigenlijk gewoon 2 minuten later de gevolgen daarvan aan de donkere nawolken, zeg maar. Mm-hmm. Zo dichtbij. En je was op geen enkele manier bang? Nee. Ja, dat is wat ik dus probeer te zeggen. Het is niet, ik probeer het echt niet stoer te doen of zo, hoor. Maar het is gewoon, als jij omringd wordt ook door mensen die hun schouders ophalen, wat ga je dan half hysterisch te doen? Nee. En het is ook, het voelt heel normaal. Het is van, ja, weet je, dat is nu eenmaal wat er gebeurt. En het hoort erbij. Ja. Ja, ik kan er niks anders van maken. Het is onvoorstelbaar, maar tegelijkertijd een prachtig antwoord op de vraag van Amine, volgens mij. Want daar ben je dan ineens ook gewoon mee bezig. We zitten ook nog steeds gewoon in een uitzending. Ik was helemaal verzonken in dit verhaal. Ja. Lea die vraagt nog als laatste, en dan gaan we even naar muziek. Hoe zit het met het klimaat in Libanon? Is daar veel aandacht voor en speelt dat nog een rol in de oorlog? Het klimaat. Nou, speelt het een rol? Nou, als het gaat om beleid, absoluut niet. Ik wil het nogmaals benadrukken. Libanon wordt geleid door mafiosi. Mm. Oké? Niet door echte politieke leiders. Het zijn mensen die zich constant verrijken. Hoe zeg je dat? Het is. Het enige waar zij mee bezig zijn, is zich steeds meer verrijken. En het volk krijgt geen cent te zien van wat er ook binnenkomt, zeg maar. Of het nou steun is, of donaties, of weet ik veel. Maakt niet uit wat. Het komt niet bij. Het gewone volk ziet daar geen cent van. Het gaat allemaal in de zakken van de politieke leiders, oké? Ja. Dus die hebben totaal geen klimaat. Het interesseert ze echt helemaal niks. Ik bedoel, we hebben niet eens elektriciteit hier. We hebben niet eens het water. Het is een land wat aan zee, weet je, een hele grote kustlijn. Technisch gezien zouden we ons nooit zorgen moeten maken om water, maar we hebben gewoon niet genoeg water. Okay? Ja. Wat ik een hele belangrijke, dat is een mooie vraag trouwens. Klimaat, een van de heftigste consequenties van die oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn de witte fosforusbommen die zij constant op Libanon gooien. Hm. Dat is funest. Er zijn gewoon Ja. Nou, ik wil niet eens. Kan je niet eens vertellen hoeveel hectares onbruikbaar land er nu is. En Libanon is daar ook heel erg afhankelijk van. Snap je, het is een heel prachtig klimaat om van alles te verbouwen. Nou, al die boeren die hebben dus gewoon geen land meer. Ja. Het is echt. Ik had ook een heel mooi artikel gelezen over hoeveel koeien doodgaan door die witte fosforus. Ja, ik zag gisteren ook een documentaire op Netflix, Costa Brava Lebanon heet die. Ik weet niet of je die gezien hebt, maar daar gaat het ook over problemen met de natuur en milieuproblematiek. En volgens mij wordt dit ook daar genoemd als dus een enorm milieuprobleem in het land. Het is een enorm milieuprobleem in het land. Het is ontzettend vervuild. Gewoon niet normaal meer. Je ziet ook echt gewoon die donkere wolken van alle. Het is echt best wel smerig als je erover nadenkt. Ja. Er zijn helemaal geen subsidies, weet je wel, voor. Mm. Weet je, het enige wat een klein beetje, maar dat is een economische insteek en niet zozeer. Je zorgen maken over het klimaat of zo, is dat veel meer mensen nu zonnepanelen gebruiken. Want in Libanon heb je 330 dagen per jaar zon. Dus het is natuurlijk fantastisch. Een fantastisch land om zonnepanelen te hebben. Maar dat is omdat mensen het gewoon zich niet kunnen veroorloven om elektriciteit te kopen. Farah, we gaan door. Zit je nou te luisteren? Heb je nog andere vragen die opkomen tijdens dit gesprek? Blijf ze dan vooral stellen in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, en ik zei het net al, we gaan gewoon even naar muziek, even op adem komen. Dan praten we zo verder over die andere grote crisis van het land Libanon. En misschien ook nog een stukje positiviteit over hoe prachtig dat land is. Dat zometeen eerst Fighting for Peace van Corey Henry. People, believe me, I know life could be so heavy, but you're not alone. You gotta get up, there's no time for putting down. We gotta move on, we can't give up now. Fighting for Peace van Corey Henry. Je hoorde het hier allemaal tijdens vroeg van vrijdag 12 juli. De afgelopen 40 minuten, moet ik zeggen, sprak ik met Farah Kanaan over de geschiedenis van Libanon, hoe het land terecht is gekomen in de gestaag groeiende geweldssituatie tussen Hezbollah en Israël. Maar al jarenlang leidt de bevolking van Libanon onder ernstige noodsituaties. Niet alleen dat geweld waar we het net over hadden, maar ook economische malaise en een alsmaar groeiend vluchtelingenprobleem. Ik beloofde je aan het begin van dit programma een reis naar Libanon. Dan moeten we natuurlijk al die facetten bespreken. Dus dat ga ik deze laatste 10 minuten van vroeg ook doen. En zit je nou te luisteren en heb je vragen die opkomen, blijf ze gewoon stellen. Want als het een goede vraag is, dan stel ik hem aan Farah. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Farah, iets dat ik me nog goed kan herinneren is ook de explosie in 2020. Ook toen was Libanon hier groot in het nieuws, in de haven van Beirut was dat. Was jij die dag in de stad eigenlijk? Ik was er toevallig niet. Ik was in Nederland. Oké, per toeval. Echt per toeval. Wat gebeurde daar precies? Wat er gebeurde is dat er ineens uit het niets was een enorme explosie. Een van de grootste niet-nucleaire explosies in de geschiedenis. En die heeft gewoon half Beirut in puin gelegd. Mm-hmm. Honderden mensen zijn erbij omgekomen. En bij toeval, het hadden veel meer mensen moeten zijn. Die waren omgekomen. Maar toevallig was het volgens mij de eerste dag weer dat er geen lockdown was. Ah. Dus mensen waren niet thuis. Want heel veel mensen zijn omgekomen echt door de ontploffing van de scherven van balkondeuren, van ramen. Dus heel veel mensen zijn daaraan ontsnapt omdat ze gewoon buiten waren. Mm. Maar die explosie gebeurde natuurlijk ook in een tijd dat het economisch slecht ging, hè, met Libanon. En dat is misschien nog wel een understatement. Het land zat in een enorme economische crisis. Nog steeds, zei je net ook al. Hoe interacteerden die twee met elkaar? Want dat levert natuurlijk enorm veel onvrede op ook. Hoe die interacteerden was onder andere. Dus het ging al heel slecht. Eigenlijk, zeg maar, de crisis was al sluimerend. Ja. Maar kwam tot een ontploffing. Sorry, dat is een beetje verkeerd woord dat ik nou gebruik. Maar het culmineerde in 2019. Mm. Dus het werd toen de WhatsApp-revolutie genoemd. Omdat de idiote mensen die dit land regeren, die vonden het een goed idee om belasting te heffen op WhatsApp-berichten. Oké. En wat bedoel je daar precies mee? Dus dat je moest betalen voor WhatsApp. Terwijl dat is juist gratis. De hele point van WhatsApp. Want ik bedoel, het is ontzettend duur hier om te bellen. En dat is het overal relatief gezien als je dus gewoon via internet kan bellen. Dus mensen hadden zoiets van, met alle problemen die we al hebben, wil je ook nog eens. Dus het was niet dat het door WhatsApp was dat mensen de straat op gingen, maar het was een soort gewoon de druppel. Ja. Zo van, hoe durf je? Weet je, wat is er mis met je? Dus toen gingen mensen massaal de straat op, maar dat was natuurlijk door al na jarenlange onvrede, waarin het al gewoon steeds slechter ging. Ja. En op een gegeven moment, het is gewoon een bubbel die is gebarsten. Dus zeg maar, de centrale bank, die heeft zeg maar een soort decennia lang flinke financiële acrobatiek bedreven. En ja, het was gewoon, dus zelfs de World Bank noemde het een Ponzi scheme. Hm. Ja. Dus het was gewoon het voor de gek houden van mensen. Hm. Die, maar dan heb je een ontwikkelende economische crisis. Dan heb je zo'n explosie. Wat betekent dat voor zo'n land? Wat het betekent is dat mensen gewoon. Wat het nu betekent, is dat 80% van de Libanezen leeft in relatieve armoede. Mm. 80%, dat is veel. Dat is ongekend veel. Ongekend veel. Er is geen middenklasse meer. Mm. Die is gewoon verdwenen. Je hebt de elite, die is nog steeds rijk. Die hebben dit ook allemaal veroorzaakt. En dan heb je gewoon mensen die net rondkomen en mensen die absoluut niet rondkomen en mensen die gewoon echt niks te eten hebben. Mm. Je ziet ook steeds meer bedelaars op straat en zo. Het is echt heel naar. Heel naar. En Ik bedoel, ik moet je eerlijk zeggen. Ik werk hier, ik werk bij een Libanees media collectief. Dus ik verdien lokaal geld. En ik heb het dan relatief goed. Want ik ben niet een. Ja, ik werk niet in een supermarkt of zo. Hè? Niet, geen disrespect. Dat is een hele belangrijke baan, maar ik bedoel qua inkomsten. Ja. Maar het is gewoon. Ik kom niet rond. Nee. Ik moet daarnaast heel veel bijklussen. Want het is gewoon. Ik zal je even voorstellen. Een voorbeeld geven. Ik kan het mij niet veroorloven om meer dan één keer per week iets leuks te gaan doen. Hm. Oké, daarmee bedoel ik uit eten of iets. Omdat het simpelweg te duur is, ten opzichte van wat je verdient. Van wat ik verdien, ja. En dat is voor mij. Dus zeg maar, Libanezen, het is echt een volk wat van vermaak houdt. Ja? Ja. Ze houden ontzettend veel van lekker eten. Het is ook ongeveer het lekkerste eten in de wereld. Naast Italiaans, anders wordt mijn moeder boos. Iedereen houdt van gezellig naar een cafeetje gaan, dansen. Je hebt hier een enorm bekende clubbing scene. Dus het is kunst, cultuur, allemaal aanwezig. Maar het is voor de gemiddelde Libanees gewoon onbetaalbaar geworden. Ja. Echt onbetaalbaar. Maar dan heb je dus een land waar oplaaiend geweld is. Waar economische malaise is. Ik noemde net ook nog even de vluchtelingencrisis in het land. Hè. Er worden in Libanon 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen en 250.000 Palestijnse vluchtelingen. In een land van 11.000 vierkante kilometer. Kleine 11.000 vierkante kilometer. Geen land op aarde vangt relatief gezien zoveel vluchtelingen op als Libanon. Dan is het land te klein, letterlijk. Letterlijk te klein. Ja, ja. Daarom zijn er ook zoveel spanningen. Ja. Het is gewoon. Ja, het is. Kijk, ik vind dat persoonlijk heel erg pijnlijk. Mm-hmm. Om te zien hoe mensen met elkaar omgaan in dit land. Dus alleen al Libanezen onderling. Ja. Gewoon gebaseerd op religie. Belachelijk. Weet je wel, ik bedoel, kom op. Met alles wat jullie hebben meegemaakt. We hebben een gezamenlijke vijand. Namelijk de elite die ons uitbuit. En desondanks laten ze zich voor hun karretje spannen. En hebben ze dan in hun hoofd bepaald. Oh, de christenen zeggen, oh, de moslims willen ons dood hebben. En de moslims zeggen, de christenen willen ons onderdrukken. Oké. Terwijl ik denk, goed. Je zou jezelf ook gewoon als Libanees kunnen zien, als eerste. Maar dat is helaas niet zo. Maar wat ik dus het allerergste vind, is. Kijk, de Palestijnen hebben er niet voor gekozen om bezet te worden door Israël. En hun land, uit hun land verjaagd te worden. Dus die zijn hier naartoe gekomen. En die dachten, oh, over een jaar kunnen we weer terug doen in de jaren 40. Hmm. Nou. Ze zitten we dan 75 jaar later, 67 jaar later. En ze zijn hier nog steeds. Ja, dus nu 3 generaties van Palestijnen die hier geboren en getogen zijn. Maar die zich nog steeds als Palestijn zien. En terecht, want die willen gewoon terug naar Palestina. En die horen ook terug te gaan naar Palestina. En die blijven wachten tot ze terug mogen gaan. Tot Israël ontmanteld wordt en Palestina weer Palestina is. Ja, en ik las bijvoorbeeld ook in een rapport van Amnesty International dat die economische, maar ook die politieke crisis ervoor zorgt dat veel van die Palestijnse vluchtelingen zich ook echt de zondebok voelen van deze problematiek. Absoluut. Ja. Palestijnen zijn ook echt, is heel grof gezegd, maar dat is, ik zeg niet wat ik ervan vind, maar hoe ze worden beschouwd door veel mensen in de samenleving als tweederangs burgers. Ja. Ze mogen zelfs bepaald werk niet doen. Ze mogen de Libanese nationaliteit niet aannemen. Is gewoon heel erg pijnlijk. En nu heb je dus ook de Syrische vluchtelingen. Ja. Een vriendin van mij vertelde zo'n naar verhaal. Dus je hebt dus heel veel bedelaars, om het maar zo te zeggen. En dan veel daarvan zijn kindjes. Mm-hmm. En die verkopen dan rozen, weet je. En dan geven ze je een roos en dan geef jij ze zoveel geld als je ze wil geven. En heel veel Libanezen komen dan met complottheorieën. Ja, ze zijn helemaal niet arm. Die komen uit rijke gezinnen. Die kinderen zijn allemaal kinderen die je voor de gek houden. Achterlijk, weet je. Ik bedoel, kom op, je ziet aan het kind. Je ziet aan het kind dat het gewoon niet genoeg te eten heeft. En alsof een kind om 2 uur 's nachts op straat loopt te bedelen voor de lol. Ja. Dus het is. gewoon hoe daarover wordt gepraat. Maar goed, een vriendin van mij die was dus op een Tinder-date. We hebben nog 1 minuut, Farah, dat je het weet. Oh, oké. Maar goed, die vertelde dus dat er zo'n kindje langskwam... en dat haar date tegen dat kind begon te schelden. En ja. Ze worden dus gewoon echt als zondebok gezien, ja. De Syrische vluchtelingen. En dat is echt heel erg. Ja. We hebben het nu een uur gehad over de crisis. Ik heb nog een heel mooi kopje in mijn draaiboek staan... over de toekomst en de positieve kanten van Libanon. Kunnen we die ook nog noemen in een halve minuut? In een halve minuut? Waarom is Libanon nou zo'n mooi land? Libanon is een mediterraan-Arabisch land... waar je ontzettend lekker kan eten... heel veel leuke dingen kan doen. Het enige is dat er gewoon een beetje rust... moet komen. Moet wederkeren. En ik weet zeker dat als jullie op vakantie willen komen hier... dat jullie hier echt van zouden genieten. Dankjewel, Farah Kanaan. Dit was Vroeg van vrijdag 12 juli en zometeen het NOS Radio 1 Journaal... met Astrid Kersenboom. Fijne dag. NPO Radio 1.